baby, dzisiaj się zamieniam. Zamieniam dziś szybciutko w tęczę się. A jeśli sobie tego życzysz, zamienię w górę albo dwie. Ty jesteś moim wschodem słońca. Czas najpełniejszy dajesz codziennie mi. A mógłbym z tobą być bez końca i z siostrą, gdy otworzy drzwi. Ja dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem i mieć za żonę młodą babcię. Bo obowiązki u rodziców, a przyjemności dane dziadkowi są. I wszyscy w całej okolicy mogą potwierdzić jedyną prawdę tą. Że dziadkiem bycie to radocha, niespodziewane odkrywanie co dnia. I dziadek wie, że wnuczka kocha, a druga wnuczka takie zamiary ma. Dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem i nosić przy tym spodnie w kratkę. Nie czekam na wizytę, którą zaszczycisz znowu wreszcie mnie. A gdy się nie spodziewasz przytem, to ja odwiedzę wtedy jutro cię. Bo wiem dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem. Dobrze być dziadkiem i mieć za żonę młodą babcię. Dobrze być dziadkiem.